گران محترم اردن کو السلام علیکم رب العالمین، ہمیشہ تر و تازہ خوشحال ساتھ محترم اور شیخ القرآن سید امیر حسین باچا سے درس حدیث مشکات شریف رمبے جلد شروع کی گی دعوت پر کراچی کی توحید گل اسلامی ڈیٹا سینٹر مسان چوک کے مانائی کی توحید گل سرا ملائی گی اور خیبر پختونخوا کے جہانگیری کی مدینہ مسجد سرپخوا کے اسامہ سرا 0333-916-43-45 الرحمن الرحیم. وعن جندب د جندب رضی اللہ عنہ روایت تے دتا جندب ابن عبداللہ ابن سفیان البجلی وی دے پا کوفہ کی اسے دو او داغی نفس بیا بصری کی دا یو صحابی دی خود د صحبت قدیم نو د دن درس الویخ احادیث منقول دی جندب رضی اللہ عنہ فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی من قال فی القرآن چاچوی دا قرآن بارکی دا دی دا لفظ یا دا مانا بارکی برائی ہی پخپل مجرد عقل و رای بانی دا زان دا طرف نے او خبر کئی فاسوابا او دے ارسید حق تا اتفاقی طور فَكَدْ أَخْطَأَنُ دَخَتَا كَارُكُو زکا قرآن کی بدخپل رائے او دخپل زان او د مجرد اقل خبر نکے رواہ الترمیزیو وابو داود رحمہم اللہ پا اٹکل بانی با قرآن شریف کی ورن نوزنا وعن ابی حریرة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لیدی المراء فی القرآن کفرن جگڑی پتری کی د شک پا قرآن کی کفر دے لکه دیو سڑی شک دے چی دا قرآن کلام اللہ دے کن دے لگورا دا قرآن کلام اللہ خو پا قطعی دلائل سر ثابت دے اوز دیو یر کلام اللہ دے کن دے یا مراد جگړه د پایاتونو متشابهاتو کې چې هغه رسی انکار تا نو دې ته کفر وي په اعتبار د عاقبت بعض شی کفر نه دی خو خطرې د کفر دا کچره دا ته برقرار وساتي او دا شي کې نو دا به سبب د کفر جوړ شي یا وې شک دې په قرأت کې اختلاف دې په لفظ کې یو یو قرأت او هر باندې ویل په بلوي ابل وې چې نه وای دا څه نه دي الان کې دواړه نازل شوي دي نو دا قرأت متواتر دي څه دي اده تواتر نه انکار کول دا کفر دی یا مثال په تور د دینه مراد اغه جګړه د په تقدیر کې پایاتونو د تقدیر کې دته کفر وی رواه احمد او ابو داود رحمهم الله وان امر ابن شعیب نبیه ان جده قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما اوریدلی نبی علیہ السلام دی قوم نه تدارون فی القران چې شک کولو په قران کې اے یو قول کولو نا غبل بل قول را واغسو د دواړو معارضه جوړه کا لکه یو سړی یو آیات یا بل ول بل آیات وای اوس قران خو بازه د بازه تصدیق کوي اده بازه له مخالف او مقابل جوړای د پاره د طلب د اثبات د مذهب د لکه ګور مثال به څنګه اهل سنت وای خیر او شر د الله ز طرف نه دی الله خالق دی قل كل من عند الله ها او یو سړی راشد قدریونا او ما ثوابک من حسنه فمن الله وما ثوابک من سيئه فمن نفسك یو آیات په بل مقابل جوړ کو جوړ نکو او د سلف تفسیر ته ونکته سپو شوي په خبره باندې و اورید دی قوم نه تدارون فی القران چیا غی جګړې کولې او شک کولو په قران کې فقال انما هلك من کان قبلکم بهذا وی بیشک تباشوی و غسوک چی تاسو نمخیو پدی اختلافات و سراب ضربو کتاب اللہ بعد و هو ببعد دفکڑیو کتاب دا اللہ بازی پا بازی چی ددی دا مراد سرکم آیاتونا موافقنو ناغی رت کڑیو پاغی کی تاویلات باطل کول وإنما او بشکا نازل شوه دې کتاب د الله تصدیق کوي بعده بعضن بازد دې باز لرا لتا سودا سم کوي چې باز په باز باندې دروغجن کوي فما علمتم منه فقولوا آغا چه تاسو دا غیبان پوئی گئی انو غیبان ویناو کئی وما جهلتم اپا کمو چه نپوئی گئی لکم تشابهات دیا نور آیاتو ندی فکلوه الى عالمه ویس پاری عالم دا دیتا چه اللہ دے یا آغا چاہتا چه تاسو ندیر عالم دے ادزان تفسیرو نمانا گانے مکوئی رواه احمدو و ابن ماجه رحمهم الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نے روایت تے دے فرمائی و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمائے دی انزل القران علی سبعه احرف نازل شوه دی قرآن پاک پوو حرفونو بانی لکل آیت منها زوهر و بطن ده هر آیات ده پار ظاهر و باطن و لکل حد مطلع و لکل حد او د هر یو حد د پارا زید خبردار ایشتا د هر یو حد د حدود د الله نه چې احکام د دین دی د پارا زید خبردار ایشتا د قران نا رواه فی شرح السنه ګره د سبعه احرف النس مراد دی نو دا اهل علم ګور حرف په لغت کې وای طرف د هر یو شتا دی حروف هجا او تزکه حروف وای لانها اطراف الکلمه دا کلمې طرفونه دي بعض علماء د حدیث په معنا کې سلویخ قولونه ذکر کړی دي. سورا امام سیوطی او داسې نور علماء او چون کې اکثر اقوال پاغي کې غیر مختار دي. اکثر اقوال پاغي کې غیر مختار دي. ندی کی کم اقوال غوره دی اغا علماء کرامو ذکر کړی دی. باج وی دی وو حرفونو نا ولغات دا عربو مراد دی چه دا پا عربو کی وو فصیح ترین قبائلو ندغت مراد دی نور تی ندی مراد اغسو کو قریش دویم حزیل دریم تیم الرباب سلورم ازد پینزم ربیعا شپگم حوازن اوم ساد ابن بکر امام ابو عبید قاسم ابن سلام رحم الله وی چې وو لغاتو باندې د نازلې دو دا مطلب نه دی چې هر یو کلمه به په وو لغاتو مختلف انداز سره لستې شي، بلکې مطلب دا دی چې متفرق قران کې زی په زی بعض الفاظو کې به وو لغات وی. لکه ګور دای یو لغت کې به مفرد وي بلکې به جمع وي، یو قرات کې مفرد دی بلکې جمع نه. لکه وتمت کلمت ربک وتمت کلمات ربک. کله به تذکیر او تانیث کې اختلاف وي، په یو قرات کې تذکیر دی په بل کې تانیث دی. ویلا یقبلو لا تقبلو اعراب کې به اختلاف وی زیر زبر کې. لک هل من خالق غیر الله او هل من خالق غیر الله. صرفی هیئت کې به اختلاف وی لک یعرشون او یعرشون. یا بدا سی اختلافی چی الفاظ ببدل شی تعلمون او یعلمون. دارنگی ننشزوها او ننشروها. حروف نحویو کی با اختلافی لكن الشياطين لكن الشياطين. لهجو کې به اختلاف لکه تخفيف تفخيم امالا مد قصر اظهار او ادغام. لقد اوي ولا تقل لهما اف دی لفظ اف کی وقرات دی افا افی. دارنگی افن اف اف لاسی وقرات دی پکی. یادین او معناگانی مراد دی قرآن کی گرا امر دی نهی دا دوشول قصص دی دودریشول امثال لی سلور وعد دی وعید دی وعز او اقاید احکام و اخلاق دی. وی قرآن نازل شوه دے پو حرفنو دا و قرآتا عدد د قراتو دا متفرق دے پا قرآن کی کل پا یو کلمہ کیوی او اختلافی پا کیفیت دا اداو دا نتقی اگر نن پا یو قرآن بانی را جمع شوی دو مد دا سانتیا دا پارا چی دا خلکو پا منس کی جگڑی پرزونی نی ادا لغت دا قریشو نی او دا صحابو پا اجماع دا را جمع شوی دا هر آیات دا پارا دا دینا ظاہر و باطن نی وی ظاہر نا مراد مانا دا اہل علم تظاہر وی باطن د دې خلاف دی یا ظاهر نه مراد هغه دی چې بیان یې تفسیر نقل روایت او باطن نه مراد هغه دی چې هغه فهم درایت او د تاویل سره سرګنی یا ظهر قرأت او تلاوت دی بطن تدبر او فهم نه یا زوهر ایمان دے ایمان بطول پا قرآن راڑی عمل بکی او بطن تفاوت فی الفهم دے چاہتا اللہ یو کس مور کی چالا بلور کی وَلِكُلِّ حَدٍ او روایت دو تبرانی کی راغلی وَلِكُلِّ حَرْفٍ مَتْوَلَعُن انتہا دا پا تلاوت کی چراغی مخالفت جہز نوی یا دا پار دا ہر یو حد حدود دا اللانا متولع زید خبر دا رئی دے رواہو فی شرح سنہ وان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم العلم ثلاثه اصل علوم الدين اغدريدي ايه محكمه ايات محكمه ده محكم غير منسوخ توي او هغه توي چې هغه احتمال نه لري مگر د تعویل واحد سپدی کې سری محکمات دي او دا اصل د کتاب نه هن ام الكتاب او عمده په احکاماتو کې دادي او سنت قائمت ذ دین مراد سنت دی اقیام او قائمت مراد سری چدی کی دوام نه او د سنت او حفاظت ته ګور سنت محفوظ دی او سنتن یا سنت دی قائمتن ثابتتن اسنادن بین تکون صحیحا ثابت دی دی اسناد پہ اعتبار صحیح دی یا قائمتن ثابت دی پہ اعتبار دو حکم منسوخ ندی او فریضتن عادلتن یا فریضت برابر ویدین اجماع و قیاس طرف ته اشاره ده مراد د فریضی ناغه ده چه عمل پیج واجبی او د عادلی نه مراد آغه ده چه اغا برابر وی یعنی د قرآن و سنت نه اخص شوی اشاره و اجماع و قیاس تا او دا شریعت غسلور دلائل دی. وما کانا سوا ذالک او اغچی دی سوا دینا فهو فضل و غزیات دی. داغی پا معرفت کسی ضرورت نشتا رواه ابو داود و ابن ماجه. نگر دلائل دا سلور دی دا شریعت او دا دی آیات کیم ذکر دی ایو الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. سوشل دریشل کنا ایمان والو تابداریو کئی دا اللہ و اطیعوا الرسول اولو الامر نمراد اجماع دا اولو الامر نمراد سری علماء دی دارنگی سی نیکان بادشاہان دی. وَإِفَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ که جگر را لپا شو جگر آل را دی چه قرآن کے نس موجود نده حدیثو کے مو اجماع نشتا وَإِفَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ دیتا ویس قیاسا دا دی غیر منصوص حکم دا دی استنباط و اجتحادو کئی دا قرآن و سنتنا. لایات کی سری سلور سیزونا ذکر شو لایات کی رواه ابو داود و ابن ماجا رحمهم اللہ وان عوف ابن مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ مشہور صحابی دے دے فتح دمکی کی موجودو او اید سر جنڈا دا اشجع قبیلی و نپ دے مشکی اسیدو و او یا وش پیتا حدیث ددن من کول لو سبت و ستون حدیثن عدید عبد الملک ابن مروان د خلافت پوری باقیو قال دے فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی اللہ حبیب فرمائی لی دی لا يقص الا امير قصص او مواعظ دا باندې بیان ای مگر امیر. او مامور یا مامور او مختال یا متکبرا اے وینه بسادری گدا فعل د قصص او د مواعظ مگر د دریو کسانو نه بادشاہ اے صحیح اسلامی بادشاہ دے یاداغه د طرف نه چاته حکم شوی نه آیا پک مختال دے بغیر د امام دی اجازت نه دیدا کارونه کوي متکبر نه ایو امام ازکا ذکر کو دید پا مسالح و درعیت خپوئی گی اب یادے پی جنی چی دا سڑے یا رعیت بربادائی نا دے پا سمالار روانے نو دور تا حکم کو او مختال سوک دے چی اغلا حکم نای شوے غرور او تکبر او دیم پا کی ریاست او طلبائی دے دا سکارو نا کئی رواه ابو داود ورواه الدارمی وان عمر بن شعیب نبی عن جدی وفی روایته او دد پر روایت کی داس راغلی دی دد پر روایت کی داس را او مرائن بدل او مختال یعنی ریاکار بدا سکی چه خلق لخب القول عمل خی. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الله حبيب فرمایلی من افتی بغیر علم چالج فتوا ورکړې شو بغیر د علم نا اے یو سړی ته مساله پی خوش جاهل او ناپو عالم تراغه نو دوه ورته د ځان د خېټې نه جواب ورکو د خېټې نه جواب ورکو او غلطه فتوی ور کانه اسمه علامه نفتاه نو ګنا د دې په پاغه چای چې چا ول فتوا ورکا ومن اشار الى اخي چا چې مشوره ورکه اورور ته به امرین په اوکار یا علم دې په دې ان الرشد فی غیره چې هدایت او رشد دین بغیر په بل خبره کړي هغه ته مشوره غوښته د ورته غلطه لار او خوله فقد خانه ند د اغسر خیانت کو رواه ابو داود رحمه الله وعن معاویه رضی الله تعالی عنه قال ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن الاغلوطات دا اغلوطات من کړي د اغلوطاتنا دا جمو د اغلوطاتن اے د داسې مسائل او سوال کې چې علما پکې غلطي د اشکال لپکې او ته د خلکو د ذهنونو امتحان اخلي ګور دینه من راغلي دا مولیان طالبان ټول د دې حدیث دلان دی راغلي وای ګور چانه داسې مسلې چې مشکله ده یو خو zarar ده او مسئول عنه چې چانه تفوس کې مقصد دی د ذلت تجر شپاتش او د ځان د پار عجب او تکبر ثابت دی مار ګور داسې مسلې راځي اپلانه مولا می ګورو وی غلې کو اړو را پینوالو بل دی سره باب د تعمق کولاویږي صحابه و ظاهر سنت سره روانو نو ای منه کړي د اغلوطاتنا اغلوطاتن د دې مفرد دا مشکل او پیچیده مسلې ته وایي چې دا غي په وجه د چا د ذهن امتحان اخلي اته وې چې دې په مغالطه کې واقع کم دې په مغالطه کې واقع کم د دې نه په شریعت کې من راغلی دا رواه ابو داود وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائے لي تعلموا الفرائض تاسو علمي میراث د کای بازي د فرائض معنا په علمي میراث کړي سو کوئی فرائض هغه سنن دي چې صادر شوی دي د الله د حبیب نه چې هغه اوامر او نواهی مشتمل ني یا مراد د دین هغه احکامات دي چې الله په بندګانو فرض کړی والقران او قران زدکای وعلموا الناس او دا مذکور فرائض او قران خلق او توخی فإني مقبوز زرد چې زب قبس کړي شم د بیا خو بس قران او وحی د پیغمبر د وفات سره بند شي رواه ترمذی او رحمه الله دغه د قران د ذکر او د دې تعلیم او تعلم حکم دی هجه قران دین نز دکه ابي ځان لګي وای ما ته الله د خپل علم نه علم را کړي حالان کی مسله دا سره وای د الله علم د الله پورې خاص دی لاغه چاغي نشاله نور کوي سپوه شوی په خبره باندې دیو جن ولا یحیتون بشیء من علمه کی علماوی دلته علم په معنا د معلوماتو ده هر چی علم صفت د الله ده داغه ورسره څنګه شي شریکې ده وعن بالدرداء رضی الله تعالی عنہ قال کنا ويومنگ در رسول الله صلی الله علیه وسلم سر فشخص ببصره للسماء پورته کو نظر خپل اسمان تا او دا پیغمبر معجزه او ثم قال به فرمایل هذا اوان دا اوقات دی يختلس فيه العلم من الناس چې تختول بشي په تلوار سره پدی کې علم د خلکو نا حتا لا يقدروا منه على شيء تر دې چې دای به قادر نشي د دین پس شي علما بو فات شي اخره زمانہ کې رستو بس وک پات نشي او د جهل تیری براشي رواه الترمذی رحمه الله وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه دا ابو هريره رضي الله تعالى عنه نه روایت ته روایتن دا منسوب دی بنا بر تمیز او دا کنایا و درف دا حدیث نا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تا کدا روایتا لفظ لے نو بیا با حدیث موقوف وے وَيُوشِكُ عَنْ قَرِبَ دَعَنْ يَدْرِبَ النَّاسُ أَكْبَادَ الْإِبِلِ چِوَهِبَ خَلَقْ جِگَرُونَ دُو خَانُو یعنی سفرونه با کئی پا طلب دا علم کې او وهلو د جګرون نمبر 33 سفرونه وکي یطلبون العلم علم د قران او سنت بلټي ګرځي په دنیا کې فرایج دون احد عالم من عالم المدینه نب ممی دی او تن ډیر په حد عالم د مدینه نا باجوی دا په زمانه د صحابه او تابعینو کې رستو خو بیا لوی عالمان پالاکو کی سرغن شون رواه الترمذی او امام ترمذی وی حدیثن حسن صحیح و فی جامعه او په جامع ترمذی کې دی چې ابن عوینه وی د سفیان ابن عوینه وی دا حافظ ثقه امام دی و یخیر عمر کی تغییر راغلو دے دے کن میں سال پا عمر کی پا 198 ہجری کی وفات تے و یغوی انہو مالک ابن آنس دے عالم د مدینین امام مالک امام دار الحجرہ صاحب د مذهب مشهور او صاحب د کتاب د موطا امام مالک رحم الله ته مراد ده و مثله عن عبد الرزاق او په مثل د ابن عوینه دا قول د امام عبد الرزاق نم منقول نه دام لوی سړی تیر شوی اخر عمر کډون شوی قال اسحاق ابن موسی دادن صابور قاضی او دا شیخ د امام مسلم رحم الله د امام ترمذی او د نسائی دی او د ابن ماجه دی د استاد و ای سمعت ابن عینا مورید لی دی د ابن عینا انه قال هو العمری الزاهد و ای مراد دی حدیث کی عمری دی نسبت دی عمر ابن الخطاب تا زاهد چې هغه د دنیا نه ډېر به رغبت او نوم داغو عبد العزيز ابن عبد الله باج وې د اخره زمانہ کې چې علم او دین به بیا مدینی ترا غنشي لکه تاسو سمخ کې احادیثو کې تیرو وعنه د دغه صحابي نه روایت ته فيما دوی پارس کې چې زه پويګم پاري د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم نه قال چې فرمایلی دي ان الله عز وجل بشک الله عز وجل يبعث لهذه الامه را پورته کوي د دې امت د فارا لاراس کل مئات سنه په انتها وخر د هر سلوکالو کې مراد دراسنا انتها وخر ده منا غسوق جو جدد لها دینها چرا سرګندوی دی امت لر دین لري پس داغه نه چاغي باندې عمل کول زور شوي بدعات راغلي محدثات راغلي نو دې پجبا په کتابونو لیکلو په درس او تدریس آغد دین تجدید وکي او دې سنت را سرګن کی بدعات ختم کی علماء لیکلی وای دین سوق مراد دی هر دور کې الله داسې سوق پیدا کی چې هغه د دین تجدید وکي او ایدا ګور په یو دور کې ګڼ کسانم وی په مختلفو شوبو کې هغه دینی خدمات کوي څو کې ګور په یو طریقه د دین کارو کې څو په بل طریقه د دین کارو کې او د دین تجدید په دې طریقه راشي رواه ابو داود وان ابراهيم ابن عبد الرحمن العزري عين باندې زمد او سکون د زال عزري ابراهيم ابن عبد الرحمن العزري او دې منسوب دي عزر ابن سعد سعد د قبيله خزاع مشهور قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی دي يحمل هذا العلم پور تکي بدا علم د کتاب او سنت من كل خلف عدوله من كل خلف دار غپیړی نشدا د سلف نرست رازی وای ګرا سلف وای جماعت مازیتا او خلف دا وای چې څوک د دینه پس رازی او خلف چلام معنی حرکت وی نو دا د خیر جان نشین ته وای خلف چې لام ساکن وی نو دا د شر غې ته وای پورته کای بدایلم د قران او سنت من کل خلف د هر یغ پیړی نه چې آل سلف نو رست رازی عدوله عادلان او سقد دی شقاو عادلان بدادین پورتکی او ينفون عنه تحریف الغالین لرکی نفی کئی بد دی علمنا اغا تحریف د مبتدعینو غالین ورتزکوی چه کتاب الله او سنت رسول کې د حق نه تجاوز کوي غلا یغلو اذا جاوز الحد چه کله د حد نه تجاوز کی و انتحال المبتلین انتحال وای وای دی او شی دا ول رلزان تا لکه د بل شعر دته و دا ما جوړ کړی ادب القول له او تی ځان ته منسوب کې و انتحال المبتلین او هغه داوید دروغ او د باطل پرستو و تاویل الجاهلین او هغه لت تاویلونه د ناپوهو رواه البیهقی فی کتاب المدخل مرسلا وسنذكر زرد چی ذکر بکو حدیث د جابر رضی اللہ عنہ چاغی کہ انما شفاء العی و شفاء د عاجز پهل موجهل کی سوال د اهل علم نته پوز د جواب د تیمم کی ان شاء الله تعالی نګور هر دور کې الله دا سه علما پیدا کړي چې هغه د دین نه تحریف د غالینو انتحال د مبتلینو او تاویل د جاهلو هغه تس کوي آتے د فکای او لری کایې دا داغه نس کوي د فکای او لری کایې.